نحن ولله الحمد في أشهر الحرم سيسي بساسا تمحمد الله سبحانه وتعالى تمنداني يميزي متكتفو مزهوت ليكوناو mwezi wa Dhulqa'da na unaitwa Dhulqa'da min ashhuril hurum, ni miongoni mwa miezi mitakatifu. Kadhalik mwezi utakuja baada ya huu shahrullah Dhulhijja, mwezi wa Allah, mwezi wa Dhulhijja min ashhuril hurum. Kadhalik al-Muharram الذي بعد ذي الحجة فيفيو هيفيو مويزي ومحرم أما ونكوجة بعد ذي الحجة من أشهر الحرم كذلك فيفيو هيفيو هكم بيلي كبيسة بين جمادى الأخير وشعبان تنمويزي ورجب من أشهر الحرم نهاية نكو مجيب ومفنديشو ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume alayhi salatu wa salam. Yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى أميتاج ميزه متكتيف كو جملة داني آيه كتك سورة براء أكسيما hakika hesabu kamili ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 toka Allah tabaraka wa ta'ala alipoziumba mbingu na ardhi. Katika hiyo miezi 12 iko miezi minne mitakatifu, kisha Allah akasema dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Kwa maana ya kwamba hii ni tambihi, habari ya miezi ambayo unaisikia hapa inataallaki na dini, wala haina maana kwamba lengo lake ni kujua tarehe tu ili ujue wakati gani unachukua mshahara. La, hatuhesabu miezi hii kwa malengo hayo, kwamba posho yatoka lini, mwisho wa mwezi ni lini. Pana watu haya ndio malengo yao. Allah anatuambia dhalika ad-dinul qayyim, hiyo idadi ya miezi hiyo, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu ndani ya hiyo miezi mitakatifu minne, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya madhambi, madhambi ambayo yatawaangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu madhambi ndani ya miezi mitakatifu uzito wake unaongezeka, madhara yake ni makubwa zaidi. Kadhalika salihat, hivyo hivyo mambo mema ndani ya miezi hii mitakatifu ujira wake ni mkubwa zaidi. Lakini pia aya ikaendelea kutoa maagizo ya kuwa kakamavu mbele ya washirikina, akituambia na wapigeni washirikina wote kama wao wanavyokupigeni nyote. Namfahamu kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wacha Mungu, akiwasaidia, akiwanusuru, akiwatetea Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni maia khasa lilmuttaqin almustaqimin. Miezi hii mitakatifu barakallahu fikum, kama nilivyoitaja mwanzo wa khutba, ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii jumlatan. Fajaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fafassalaha shahran shahra. Akaja Mtume alayhi salatu wassalam akaichambua miezi hii mitakatifu mwezi baada ya mwingine. Fa fi sahihain min hadithi Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حديثه يا أبي بكر radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume aweka wazi akisema inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard, hakika wakati umezunguka kama ilivyokuwa umbile lake la mwanzo, wakati umerudi katika usawa kama ulivyokuwa kule mwanzo, siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliumba mbingu na ardhi. Na haya ni majibu kwa washirikina ambao walikuwa na tabia ya kuiakhirisha miezi ya Allah, baadhi ya miezi wakaipeleka mbele na mingine wakirudisha nyuma, kama ilivyokuwa kifanya katika mwezi wa Muharram. Ikiwa kuna mambo yao ya haramu wanataka kuyafanya na Muharram ishaingia, ni mwezi mtakatifu, ule mwezi wa Muharram wanaujalia si katika miezi mitakatifu. Alafu mwezi mtakatifu wanaupa mwezi wa Safar unaokuja baada ya Muharram, ili wapate uhuru wa kufanya mambo yao mabaya. Ilikuwa hii ndio tabia yao. Kwa hivyo walivuruga ile hesabu ya miezi. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam katika uwanja wa Arafat, fi yaumi Arafa, akayazungumza maneno haya kwamba hakika wakati umezunguka kama umbile lake la asli, toka siku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyumba mbingu na ardhi. Kwa maana Waislamu, anzeni kuhesabu miezi yenu kuanzia leo. Hii Dhulhijja ya leo, ile ambayo akizungumza Mtume alayhi salam pale Arafa, hesabu zenu zianzie hapa na kwenda mbele, kwa kuwa leo ndiyo Dhulhijja ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliumba, ndiyo leo. Kisha akasema as-sanatu 12 shahra, mwaka una miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna minne mitakatifu. Thalathatun mutawaliyat, hiyo miezi minne mitakatifu mitatu ni yenye kufuatana. Akaitaja Mtume alayhi salatu wasalam Dhulqa'da, huu tulionao, wa Dhulhijja baada ya mwezi huu, wal Muharram baada ya Dhulhijja. Kisha akasema wa wahidun fard, na mmoja katika hiyo mitakatifu umejitenga, uko peke yake. Wa huwa Rajab Mudhar, nao ni mwezi wa Rajab. Rajab ile ya kabila la Mudhar, mwezi ambao baina Jumada wa Shaaban, mwezi ambao upo baina ya Jumada al-akhir na Shaaban. Ayuhan nas ibadallah, nataka ufahamu kwamba miezi ambayo tuko nayo sasa ni miezi yenye hukumu maalumu, miezi mitakatifu, na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kufadhilisha viumbe vyake, baadhi yake juu ya baadhi nyingine. Yeye ndio mwenye kuumba na yeye ndio mwenye kuchagua. Haulizi Allah tabaraka wa ta'ala kwa nini kamfadhilisha huyu juu ya yule au hiki juu ya kile. Hilo ni jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala. La yusalu amma yafal, haulizi Allah tabaraka wa ta'ala kile akifanyacho, bali ni juu ya waja kuridhika na makadirio na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, baada ya dokezo hilo la kujua kwa matumo ndani ya miezi mitakatifu, kuna kitu ninakusudia kukisema katika khutuba ya leo. Sisi walillahi alhamd tumo ndani ya tarehe 26 ya mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1443 438 hijiria. Zimesalia siku 4 au 3 kuingia mwezi wa Dhulhijja. Kwa maana ya kwamba ikiwa mwezi utaandama na tarehe 29, basi zimesalia siku 3. Lakini ikiwa tutakamilisha mwezi kwa siku 30, zimesalia siku 4 peke yake. Tayari unakuwa umeingia mwezi wa Dhulhijja. Na biidhnillah mpaka Ijumaa ijayo itakuwa tayari tumo ndani ya mwezi wa Dhulhijja. Na hapa pana haja ya kupeana tambii na mafundisho muhimu sana ambayo yanafungamana na mwezi unaokuja mbele yetu. Kwa sababu mpaka Ijumaa inayokuja itakuwa tayari tushauanza mwezi huo, na kuna mambo muhimu sana ambayo Muislamu atakiwa kuyafahamu mwanzoni tu mwa kuingia Dhulhijja. Idhan tugusie kwa ufupi al-ashru min Dhulhijja wa ma fiha min ahkam. Masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja na yale yanayopatikana ndani ya mwezi huo katika ahkamu mbalimbali. Tufahamu barakallahu fikum, mwezi wa Dhulhijja ambao uko mbele yetu biidhnillahi alkarim, hususan masiku 10 ya mwanzoni, ni masiku ambayo Allah tabaraka wa taala ameyapa fadhila maalum, ameyafadhilisha masiku hayo. Na hapa pata tambihi kwa Waislamu wachunguze pana nini. Ziko fursa bila ya shaka ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja, yatakiwa tuzitumie fursa hizo. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafadhilisha masiku haya 10 kupitia maandiko ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa mambo ambayo yaonyesha fadhila za masiku haya 10, anna Allah subhanahu wa ta'ala qad aqsama biha fi kitabihi al-azim, wa ma'lumun أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء دل ذلك على شرفه وأهميته. ميونغوني مفاذيلا زمسككم يا ذو الحجة الله سبحانه وتعالى أمي أبا كبتية مسكو هايو أمي أبا كو هايو مسكو نيفهميكا كما الله تبارك وتعالى أنابو أبا كو كيتو basi huo ni ushahidi tosha juu ya utukufu wa kitu hicho na umuhimu wake. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashr, na apa kwa alfajiri yenye kuangaza, na naapa kwa masiku 10. Yaqulu al-Imam al-Mufassir Abu al-Fida Ismail ibn Kathir alayhi rahmatullah في هذه الآية: الليالي العشر المراد بها العشر من ذي الحجة. أنا سيما ابن كثير مسيك كومي داني آية هي ما كسيديو ياكي نمسيك كومي يذو الحجة. أكا سيما كما قال بذلك ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة والضحاك ومسروق وغير واحد من السلف والخلف إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. تفسيره نتفسير يا سلف. لكني أشهد مwingine وكuonyesha fadhila za masiku haya 10 ya Dhulhijja ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya haya masiku 10 masiku maalum, al-ayyam al-ma'lumat. Haya ni masiku maalumu ambayo shara Allah subhanahu wa ta'ala fiha dhikra ala ma razaka min bahimati al-an'am. Masiku ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amefanya ni sheria yeye kutajwa ndani ya masiku haya kwa vile alivyowapa waja wake katika wanyama wenye kuchungwa, akawataka wamdhukuru yeye katika masiku haya. Na ushahidi wa hayo ni aya katika suratul Hajj يقول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا نواتنغزي واتو يا إبراهيم واتنغزي واتو عبادة حج واتكجلي واتو هل يكون من يكتنبيا كم يقول ياو watakuja watu wakitembea wakikusudia nyumba ya Allah tabaraka wa taala wa ala kulli dhamirin na watakuja wakiwa juu ya ngamia wao waliokonda matumbo yao kwa urefu wa safari yaatina min kulli fajjin amik watakuwa wanakuja ngamia hao kutokea kwenye kila njia ya mbali na Allah amewataja kwamba wenye kuja ni ngamia kwa kuwatukuza ngamia hao kwa kuwa wanawabeba watu wanaokuja sehemu tukufu lakini hasa mwenye kuja si ngamia mwenye kufanya haji ni aliye juu ya ngamia lakini kwa kuwa ngamia huyu anakusudia sehemu takatifu naye katukuzwa ya atina min kulli fajjin amiq wanakuja ngamia hao kupitia kila njia itokayo mbali liyashhadu manafi'a lahum watu wanakuja katika hajj kwenye Baitullah al-Haram ili kuja kuyashuhudia manufaa yao yale yatakayowafaa wao kwenye akhira yao kwa kufanya ibadat ambazo zimewekwa kwenye hajj kadhalika manufaa ya kidunia ni fursa kwa wafanya biashara wakapeleka biashara zao kwa sababu ni soko ni kutamano la aina yake watu kila nchi kila bara wanashuka katika mji wa Makkah wanahitajia huduma bila shaka ni fursa pia kwa wafanyabiashara ukiachilia mbali ni fursa kwa ibada liyashhadu manafi'a lahum ukhrawiyya wa dunyawiyya waje washuhudilie manufaa yao manufaa ya kiakhira na manufaa ya kidunia lakini wayadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat lakini pia walitaji jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalumu yakul ibn Abbas al-ayyamul ma'lumat al-ashru min dhil-hijja wal-ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq ibn Abbas kama alivunukuliwa na ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema masiku maalumu kwenye aya hii ni masiku kumi ya dhul-hijja kama vile masiku machache maana yake ni masiku ya ayamu tashriq masiku ambayo insha Allah taala habari zake zitakuja katika khutba hii au khutba inayokuja katika wiki ijayo biidhnillahi alkarim jambo hili sasa la kwamba Allah tabaraka wa taala ameyaita masiku ni masiku maalum kwa ajili ya Allah kudhukuriwa yaonyesha fadhila ya siku hizi na ndiyo maana yatakiwa sisi kama nitavyoeleza tukithirishe kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya. Lakini pia mima yadullu ala fadli al-ashr katika mambo ambayo hujulisha fadhila za masiku haya kumi ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala akmala linabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam din al-islam fi yawmin min ayyamiha wa huwa yawm Arafah. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimkamilishia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam dini hii ya Uislamu katika siku miongoni mwa haya masiku kumi nayo ni siku ya Arafa ile aya katika suratul Maida iliteremka ndani ya masiku haya kumi yani katika moja ya masiku hayo nayo ni siku ya tisa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina hadhihi al-aya الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قائما بعرفة يوم الجمعة آية هي إلي مشكية متم صلى الله عليه وآله وسلم نالكوا مسماما كتك في وانجة عرفة سكوية الجمعة كيفو تنغازو لكم ديني مكمليكا لمفنيكا ناني مسكوها يكومي يعني كتك موجة يسكو زاكي lakini barakallahu fikum katika yenye kutajwa katika fadhila za masiku haya kumi ya dhulhijja annaha afdalu ayami dunia itlaqan masiku haya kumi ni masiku bora katika masiku ya dunia kwa ujumla akhraja albazzar كما في كشف الأستار من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أنا سمع متومي عليه السلام masiku bora katika masiku ya dunia ni masiku kumi ya mwanzoni mwa Dhulhijja. Alhadithu hasanahu al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu min ahli alhadith. Idhan ayuha nas ibadallah, huu ni ufupisho tu wa kuonyesha fadhila za masiku haya kumi ambayo yako mbele yetu. Wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. نقزانك وإسلام سيتو مسكو هيكومين مسكو بورا إكايشيهابو بل يوجد فيها من العبادات والأحكام ما لا يوجد في غيرها. Bali inapatikana katika haya masiku kumi au zinapatikana ndani ya masiku kumi haya ibada, ahkam ambazo huwezi ukazipata wewe ndani ya masiku mengine. Kwa hivyo ni masiku ya aina yake. Miongoni mwa ibadat na miongoni mwa ahkam ash-shar'iyya ambazo zinapatikana katika masiku kumi ya Dhulhijja, أن فيها يتم الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج. وما أدراك ما الحج؟ ناني مسكوها يكومي بارك الله فيك إنتمي نانياك عبادة أما يوزنغتي وننغوزو يتانو قد كنغوزو الإسلام سينينجين عبادة يا حج. نيني حج؟ حج فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين. حج نعبادة فراضي أما الله سبحانه وتعالى أم وفراضية وإسلام. والحج يجب على المسلم القادر مرة في عمره. نعبادة حج إن واجبك يوم إسلام من يوزو mara moja tu katika umri wake. Hiyo ndiyo hija ya faradhi. Ukihiji zaidi ya mara moja hiyo ni tatawu, lakini alhajjul wajib ni kuhiji mara moja katika umri wako. Wala yajibu illa ala alqadir. Na haj barakallahu fik haiwajibiki illa kwa yule ambaye ana uwezo. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة نمتمي عليه الصلاة والسلام katika maisha yake amehiji hija moja mwaka wa 10 hijria, kwani haj ilifaradhiwa mwaka wa 9 hijria. Katika mwaka wa 10 akaenda haji mtume عليه الصلاة والسلام, na hiyo ni hija pekee ya mtume صلى الله عليه واله وسلم. Mtume عليه السلام ametaja fadhila kubwa kubwa za haj katika sunna, na kabla ya hapo ameeleza utukufu wa haj Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Na haji kwa mwenye uwezo haina khiari, ni faradhi. Hadithi ya Abi Huraira fi sahih Muslim, mtume alayhi salatu wassalam atuambia inna Allah qad farada alaykum alhajj fahujju. Hika ya Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu haj, nendeni mkahiji. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja katika waliokuwa pale, akulla amin ya Rasul Allah, ni kila mwaka tufanye hiyo haj ewe mtume wa Allah? Fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume akanyamaza. Mtu yule akarudia haya maneno mara tatu. Faqala alayhi salatu wasalam, law qultu na'am, lau ningesema ndiyo kila mwaka, la wajabat, hilo lingewajibika, wala mastata'tu, na msingeweza. Dharuni ma taraktukum, niacheni na kile ambacho nimewaachia, basi hakika kuliwaangamiza wale waliokuwa kabla yenu kuuliza kwingi na kuhtilafiana kwao na manabii wao, nitakapokatazeni jambo basi liacheni na nikuamrisheni jambo, liendeeni kwa kadri mnavyoweza, msichokoe chokoe mabiwi, bakini katika yale ambayo mmeyasikia. Bali ففي البخاري من حديث ابي هريره ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. yoyote atakayefanya haji na ikawa hajafanya uchafu, arrafath, baadhi ya ulama wanasema maana yake ni aljimaa, wengine wanasema alfuhshu fil qawl, ni maneno machafu, na inawezekana muradi ni yote mawili, aljimaa na maneno mabaya. Yoyote ambaye atafanya haji kisha hakuzungumza maneno machafu, wala myafsuk, na wala hakufanya ufasiki wowote wakati anafanya haji, basi atarudi kutokana na madhambi yake kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Mtu akizaliwa anazaliwa hali ya kuwa ni safi, la dhamba lah, hana dhambi. Kadhalika haj, vile vile mtu haj akiwa ameifanya haji yake kisheria bila ya rafath wala alfisq, atarudi katika nyumba yake akitokea Makka kama mtoto mdogo aliyezaliwa, katakaswa, kasafishwa na madhambi yake. Bal hadithu Abi Huraira aidha muttafaqun alayh, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma, wal-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Anasema tumi alayhi salatu wasalam, kufanya umra moja hadi nyingine ni kafara ya madhambi yatakayotokea baina ya hizo umra mbili, lakini haji iliyotakasika na madhambi haina malipo isipokuwa ni janna, isipokuwa ni pepo. Watahadhari wale ambao Allah amewapa mali misimu kama hii wanaizembea, watu wanakwenda haji, watu wanarudi, yeye amekodoa macho tu, na kila siku anasafiri kibiashara, amekwenda Dubai, mara amekwenda China, wasikia amekwenda Singapore, kaenda sijui Thailand kufuata mizigo na biashara. Lakini mtu huyo huyo mwenye kusafiri miji ya mbali mbali akileta biashara kubwa kubwa, hajawahi kwenda Makka kwa ajili ya haji. Wangapi katika vijana wenye uwezo, wana magari ya kifahari, wana majumba, wana biashara kubwa kubwa, lakini maadhalika lam yahujju, hawajawahi kuhiji wala hawajawahi kusumulia nafsi zao kuhusu haji, kwamba kuna siku natamani kwenda haji. Lakini pia sisi ambao tunajiona hatuna uwezo, yatakiwa tuonyeshe nia katika amali zetu ya kutaka kuhiji, tujibane kwenye bajeti zetu kama tunavyojibana kwenye mambo mengine. Watu wanajibana humu na wanafanikiwa, watu wanajinyima kwa ajili ya kujenga, ikawa mtu na familia yake wanakula mlo mmoja. Vijana mjini wanasema kuua winga, mchana ugali mwingi, maji mengi, hakuna kula tena, nini tunajenga? Na tunaona watu wanafanikiwa, viroshani vinapanda, nyumba za maana, ukimwangalia mtu ana kazi ya kawaida tu, watu wanaungaunga wakichanga, wakanunua magari, wakaanzisha miradi mbalimbali. Mbona hatuoni bajeti hizo kwenye jambo la haji? Mbona hujipangi kuweka 10,000, 10,000, 20,000, 20,000 kwa ajili ya haji? Una uwezo wa kujibana ukajenga, una uwezo wa kujibana ukanunua gari, unajibana ukawasomesha wanao kwenye mashule makubwa makubwa yenye ada za kifahari, vipi ushinde kujibana kwa ajili ya haji? Hathihi ghafla, huku ni kughafilika na kutokujua thamani ya hajj. Jaa fi atharin mawqufin an Umar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul: man ataka al-hajja falam yahujja fama alayhi أن يموت يهوديا أو نصرانيا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه kwenye athari hii anasema, yoyote mwenye uwezo wa hajj, na Allah anakujua vizuri wewe, hutomdanganya mtu hapa. Hiyo hali ngumu unaoitangaza idanganye nafsi yako, tudanganye na sisi tusiyojua, hutomdanganya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar yasema mwenye uwezo wa kufanya haji kisha asifanye haji kwa ujauri tu, hakuna ubaya kwa jitu kama hilo likafa aliyekuwa ni Yahudi au Nasara. Kwa maana anaomba dua mbaya. Hakuna ubaya kwa mtu kama wewe mwenye uwezo wa haji, lakini mpaka leo wazunguka tu duniani humu, uja kwenda haji, anakuombea dua ya kufa vibaya. Alhajju barakallahu fikum, alhajju alhajj faridha min faraidhi alislam, yapatikana ndani ya mwezi huu. Kwa hivyo Allah Allah kwa waislamu wenye uwezo wa haji, fursa ipo. Pana baadhi ya miasasa bado haijaondoka, wanachelewa kuondoka. Chenchi hela zako, nenda kafanye haji. Tabani umechelewa mwaka huu, tia nia, jipange mwaka unaofika nawe uwe katika msafara wa haji na waislamu wenzako. Ayuhan nas, katika mambo ambayo nitayagusia pia katika nukta hii, katika ibada muhimu sana ambazo zimekuja katika masiku haya kumi ukiacha haji, katika masiku kumi yustahabu al-iktharu min al-a'mali salihah fi hadhihi al-ayyam, yapendeza waislamu kithirisha matendo mema katika masiku haya kumi. Ni mamoja kusoma Qur'ani, kufanya adhkar, talabul ilm, kutafuta ilmu, kutoa sadaka, kuamrisha mema, kataza mabaya, kuswali swala za faradhi kwa jamaa, kukithirisha sunna. Masiku haya kumi ni masiku ambayo pamekokotezwa kukithirisha a'mali saliha. Fa fil Bukhari wa inda Tirmidhi fi sunan min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أنا سمعتم عليه الصلاة والسلام حكونا مسيك أمبايو matendo mema ndani ya masiku hayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya kumi, masiku kumi ya Dhulhijja ambayo yuko mbele yetu. Matendo mema barakallahu fik katika masiku kumi ya Dhulhijja yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kufanya matendo katika masiku mengine. Wakauliza masahaba, hata jihadi kwenye njia ya Allah pia haifiki? Mtume akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi kwenye njia ya Allah. Mtume akafanya istithna akasema illa rajulun, isipokuwa mtu kharaja binafsihi wa mali, aliyetoka jihad kwa nafsi yake na kwa mali yake, falam yarji min dhalika bishai, kisha hakurudi na chochote katika hivyo, akaipoteza nafsi kwenye vita na mali yake, huyu sasa ni bora zaidi. Kwa hivyo tutumie fursa hii katika masiku kumi ambayo yanakuja mbele yetu kukithirisha al-a'mali salihah. Wa min al-a'mali salihah as-sawm, na miongoni mwa matendo mema ni kufunga. Kufunga masiku kumi, na yenye kufungwa ni tisa. Tunasema kumi ala al-ghalib, lakini yenye kufungwa ni masiku tisa, tarehe moja mpaka tisa ya mwezi Dhulhijja. Tarehe kumi ni Eid, haifungwi, lakini wanasema wanawachuoni siyamu al-ashr, kufunga masiku kumi ala al-ghalib, kwa maana sehemu kubwa ya haya masiku kumi yanafungwa. Kwa nini? Lindiraji saumi fil amali salih, kwa kuwa funga imeingia pia katika matendo mema. Bali saumu min afdhali al-a'mal as-saliha, funga ni katika matendo bora kabisa katika matendo mema. Na hadithi hii ya kuhamasisha kufanya matendo mema inajumuisha saum, lakini haijapokelewa katika sunna kwamba Mtume alayhi salam alikuwa anafunga masiku haya. Haijapokelewa katika as-sunna as-sahiha, bali haijaja hadithi sarih kwamba Mtume alayhi salam amehamasisha kufunga haya masiku kumi, isipokuwa na wachuoni wamependezesha kufunga masiku haya kwa kuwa saumu inaingia katika matendo mema kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lihadha Al-Hafidh Ibn Hajar kwenye Fathul Bari, baada ya kuitaja hadithi hii, akasema wastudilla bihi ala fadli siyami al-ashr lindiraji saumi fil amal wastushkila بتحريم الصوم يوم العيد وأجيب بأنه محمول على الغالب إلى آخر كلامه رحمه الله. الحافظ أنا سيما فمجنجوا هوجا وحديث ابن عباس جو يوبورا وكفونغ مسكوكومي وكوينجيا صوم كتك متنو ميما لكني فمليتو إشكالي ومكوجا وتاتا تنسيما كفونغ مسكوكومي. Hapa pana utata kwa sababu tumeharamishiwa kufunga siku ya Eid. Ukisema siyamul ashir, kuna Eid ndani yake. Akatoa jawabu akasema ujiba bi annahu mahmulun ala alghalib. Limetolewa jawabu kwamba hapo kusudio ni masiku mengi katika masiku kumi. Funga tisa, yaumul Eid haifungwi. Wa huna ishkal. Na hapa pana mushkeli mwingine. Yadhkuruhu al-fuqaha, wanautaja mafuqaha. Mushkili huu umekuja kupitia hadithi ya Aisha fi sahih Muslim, hadithun thabit. Taqulu Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa'iman fil ashri qatt. Aisha nasema sijawahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wa sallam akiwa amefunga siku kumi za Dhulhijja hata siku moja, sijamuona mimi. طيب ما المخرج متوكيو يكو وapi hapa hadithi hii ameijibu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala kwenye al-Minhaj anasema rahimahullah ta'ala wa yutaawwal qawluha inatafsiriwa kauli ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha pale aliposema lam yasmi al-ashr kwamba mtume alayhi salatu wasalam hakufunga masiku 10 anasema an-Nawawi rahimahullah ta'ala أي لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. أنا سيما الإمام النووي رحمه الله تعالى مما عائشة كسيما هجمونا متومي عليه الصلاة والسلام كفونغا قولي كهين تفسيريوا kwamba hakufunga kwa sababu ya jambo lililozuka, kwa sababu ya udhuru ambao umezuka, ima udhuru wa maradhi au udhuru wa safari au udhuru mwingine usiokuwa maradhi au safari, au annaha lam tarahu saiman fihi, au inawezekana Aisha radhiyallahu ta'ala anha hakumuona Mtume alayhi salam akiwa amefunga katika haya masiku kumi. وذلك لا يلزم عدم صيامه في نفس الامر na hilo halilazimishi kwamba mtume hajafunga kwa kuwa Aisha hajamuona. Man alima hujja ala man lam ya'lam, aliyejua ni hujja juu yule ambaye hakujua. Idhan yustahabu siyamul ashr, makhraj ni kwamba yapendeza kuyafunga haya masiku 10, lakini kubwa zaidi siyamu yaumi Arafa. Kubwa zaidi katika hili ni kufunga siku ya Arafa. Ikiwa mathalan masiku haya 10 yamekupita, umeshindwa kuyafunga masiku hayo 9 mathalan, basi usishindwe kufunga siku ya Arafa ambayo imo ndani ya masiku haya, tarehe 9 ya Dhulhijja. Hii isikupite kwa fadhila aliyetaja Mtume alayhi salatu wasalam ya saumu ya Arafa fi hadithi Abi Qatada al-Ansari رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة pale alipoulizwa mtume alayhi salam juu ya funga ya arafa faqal yukaffiru as-sanata al-madhiyata wal-baqiya saumu ya arafa inamfutia mtu madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja yani inafuta madhambi ya miaka miwili mwaka uliopita na mwaka unaokuja saumu ya arafa na ndio maana istihbab ni kubwa sana kwenye kufunga siku ya Arafa. Kokotezo la kufunga Arafa ni kubwa mno. Saumu Arafa ni sunna iliyokokotezwa. Bal al-Imam Abdullah al-Bassam kwenye Tawdhih al-Ahkam anasema saumu yaumi Arafa min afdali siyami at-tatawwu bi ijma' al-ulama. Kufunga Arafa ni katika funga bora za sunna kwa makubaliano ya wanawachuoni al-Bassam ukisoma Tawdhih al-Ahkam utakuta maneno haya kwa hivyo tukiwa tumeshindwa katika haya masiku mengine tusishindwe katika siku ya Arafa la kumaliza katika khutba hii barakallahu fikum kwa kuwa khutba ijayo itakuwa tayari masiku haya yameingia kuna mambo nitayataja hapa kwa ufupi mengine insha Allah Taala tutayamalizia kwenye khutba inayokuja ikiwa uhai bado upo na sisi baada ya siku nne au tatu inaingia mwezi wa Dhulhijja katika fadhila za mwezi huo na hayo masiku yake kumi ndani yake panapatikana at-taqarrubu ila Allah Subhanahu wa Taala bidhabhi al-udhiya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kuchinja mnyama wa udhiya wa kablaha at-taqarrubu ilayhi bi salati al-eid na kabla ya hapo kuna kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kusali sala ya eid sasa masala ya adabu eid al-adha wal ahkamu al-mutaalliqa bi ayami tashriq haya insha Allah ta'ala tutayataja khutba inayokuja adabu zaidi ya kuchinja ni zipi adabu zake idi hii lakini pia hukumu mbalimbali za kisheria zenye kufungamana na ayamu tashriq zile siku tatu baada ya Eid kwa hapa nitamalizia kutaja baadhi ya ahkam za udhiya kwa kuwa kuna baadhi ya watu huenda wameweka nia za kuchinja mnyama wa udhiya kuna baadhi ya adabu na baadhi ahkam watakiwa wazichunge nitaanza na adabu mbili kwa mwenye kuchinja almudhahi kwanza anatakiwa aifunge nia yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi an yataqarraba bi dhabihatihi ila Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye anajikurubisha kwa kichinjo chake kwa Allah subhanahu wa ta'ala takasa nia yako na isiwe ni bendera fata upepo hujielewi kwa nini unachinja yani wale katika msafara wa mambo kenge nao mkosekani usiingie katika hao wajichinjia tu kwa nini unachinja nachinja tu maana kila mtu anachinja nikaona na mimi nichinje usiwe hivyo muislamu takasa nia kwa mnyama huyu na mchinja lillah subhanahu wa ta'ala wadhabhu ibada kuchinja ni ibada mtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hiyo na hili ni katika mambo ambayo yanatakiwa yatuhamasishe kuchinja watu wapuuzi wanachinja sana kwa mambo ya kipuuzi watu wanachinjia matambiko watu wanachinjia vilinge watu wanachinjia majini humu wakachinja vyuku wakachinja mbuzi wengine ng'ombe kwa ajili ya mambo ya kishirikina wakaingia gharama tena wakapewa masharti makali hapo vichinjo walivyokuwa waganga kenyeji washenzi wale wanatoa masharti magumu ya uongo lakini mtu akaminyana kumtafuta huyo mbuzi mwenye makengeza mpaka akampata na wakachinja vipi sisi waislamu kwa ajili ya udhiya ni lazima tujipinde kuchinja lillah subhanahu wa ta'ala ikiwa washirikina yadhbahuna lighairi llah nahnu nadhbah lillah subhanahu wa ta'ala ikiwa washirikina wanachinja kwa asiye kwa Allah kwa ajili ya mashetani kwa ajili ya ngoma za kinyamkera, wakachinja washirikina, wakala wakafurahi. Nahnu almuslimun nadhbah lillah alkhaliq arraziq, sisi waislam tuachinja kwa ajili ya Allah aliyetuumba mwenye kuturuzuku. Mbona wafanya ubakhili kutafuta kimbuzi? Ikawa uchinji kazi ya kuomba omba tu, kusikilizia nyama ng'ombe wa msaada wamekuja upande gani? Safari hii wataleta kule Waturuki wale jamaa wafika muslimu wataleta safari hii, wewe utatoa nini? Washuna na mbuzi watu saba mkachinja ng'ombe? Tuweke nia hiyo. Lakini pia katika mambo muhimu kwa mwenye kuchinja, almudhahi kuyazingatia, na hapa nitasoma kwa kuwa hizi ni ahkamu za kifikihi ili zitoke kama zinavyotakiwa. Kwa mwenye kuchinja, jambo nyingine, an la yakhudha min sha'rihi wala bashratihi shay'a, asichukue chochote katika nywele zake wala mwili wake, kwa maana usikate nywele au chochote ambacho kinafungamana na mwili, iwe ni kucha au nywele zingine. Ikiwa una nia ya kuchinja kuanzia imeandama tarehe mosi ya mwezi wa Dhulhijja mpaka uje kuchinja, usikate chochote. Na hii ni kwa hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha inda Imam Muslim. Yakulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytum hilala Dhulhijja wa arada ahadukum an yudhahi, mtapouona mwezi wa Dhulhijja na akataka mmoja wenu kuchinja, anasema Mtume alayhi salam, falyumsik an sha'rihi wa adhfarihi, basi ajizuilie na nywele zake na kucha zake. Usikate kucha wala usinywe nywele kuanzia tarehe moja ya Dhulhijja. Ikiwa una nia ya kuchinja, jizuilie. Ukishachinja insha Allah siku ya Eid utanyoa nywele zako, utakata kucha zako, wala usikate chochote katika mwili wako. Bali imekuja katika riwaya nyingine, fala ya akhudhanna min sha'rihi wala bashrati, asichukue chochote katika nywele zake au kwenye kiwiliwili chake mpaka achinje. Hizi ni baadhi ya ahkam almutaalliqa bilmudhahi. Ama aludhuhia ina ahkamu zake na taratibu zake, insha Allahu taala. Kwa kuwa khutba ijayo itakuwa bado tu katika masiku haya ya kujiandaa na kutafuta vichinjo, nitataja sasa insha Allahu taala baadhi ya masharti na taratibu za udhhiya, na hapo nitaambatanisha na adabu za Eid al-Adha wa ayami tashriq, na adabu zaidi ya kuchinja na masiku ya tashriq. Lakini kwa dokezo hili, wenye kutaka kuchinja waifunge nia yao vizuri, na kuanzia sasa usichukue chochote katika mwili wako wala kucha zako mpaka uchinje. Insha Allahu taala khutba ijayo tutaelezea kichinjo cha udhhiya na wasifu wake, sio kuchinja vitu vya ovyo ovyo tu. Udhhiya ana wasifu wake na ana masharti yake, na kuna vichinjo havisihi kwa udhhiya, na ukichinja utakuwa umejichinjia kitoweo tu, wala hutuambiwa umechinja udhhiya. Hayo sasa yatakuja biidhnillahi karim katika khutba inayofuata. Tumombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kusidiriki kheri zilizomo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, hususan katika masiku kumi ya mwanzoni mwa mwezi huu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimis salah.